بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. بسم الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Allahu Mwenyezi Mungu latifun, ni mpole. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole biibadihi, kwa waja wake ni mlainifu, ni mpole Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Yarzuku man yasha, humruzuku amtakaye katika waja wake. Wahuwa naye alqawiyu, ni mwenye nguvu. Alaziz, mshindi asiyeshindwa. Hii ni nguvu kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo, wala hakuna mtu ambaye aweza kupimisha nguvu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila akiwa ni mpungufu. Man kana yuridu hartha al-akhirah, yoyote anaitaka thawabu ya akhirah. Thawabu ya akhira nuutihi minha, tutampa miongoni mwa hizo thawabu. Ala, man kana yuridu haritha akhira, yote anaitaka mambo ya duniani, basi nuutihi, tutampa. Nazid lahu fi harithi, tutamzidishia katika kile kipaji ambacho tume muandalia sisi. Yule atakaye kuzidishiwa mambo ya dunia, basi atazidishiwa vile vile. Wa man kana yuridu hartha dunia, na yote anaitaka mambo ya duniani, mali, watoto, mke na ziada, basi tutamzidishia sasa kiwango kubwa zaidi ya kile kiwango. Wa ma lahu hana fil akhirati siku ya kiyama min nasibin, fungu hana, fungu moja khairi hana aliyotanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala latifu, ni mpole, ni mlainifu biibadihi, kwa waja wake. Leo ungekuwa waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamjua ule upole na ulainifu na huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wangefanya yale wanayofanya katika maisha yao, wakajiangamiza, wakajitupa katika shimo la moto wa Jahannam. Allah anamhurumia sana mja wake Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ule wale masahaba waliotukua mayai ya ule ndege, ule ndege akawa yopiga kelele, akasema nani amemudhi arudishiwe. Aliporudishiwa ule ndege akaja akaivamia yale mayai akaikalia, akasema Allah atarauna, maona huyu Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arhamu biibadihi min hadhihi. Au alikuwa wengine ni mwanamke, mwanamke ambaye kwamba alikuwa mtoto wake amempotea kwa sababu ile vita nini, akawa iwalia mwanamke iwaenda mbio, aona akaambia huyo mtume akauliza ana nini amepoteza mtoto akapatikana ule mtoto kwa ule mtoto sasa yuamhangi sana anampiga makamama ameweka huko kumhurumia kwa amepotea halafu mtume kama mwanaji yule mwanamke huyo angekuwa ule mtoto wake ni mwenye kumfanya lolote kibaya la Mwenyezi Mungu ana huruma zaidi ya ule mwanamke kwa huruma kwa ana huruma juu ya mtoto wake Allah latif Mwenyezi Mungu ni mpole sana lakini waje wa Mwenyezi Mungu ndio wanafanya vitendo mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu akawa mkali akawaadhibu akawatesa kwa sababu ya matendo yao yarzuqu man yasha'u hufungulia mlango wa riziki amtakaye Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kiwango anachokitaka yeye halazimishwi Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kiwango anachokitaka wa huwa na yeye al-qawiyyu mwenye nguvu al-aziz mshindi asiyeshindika man kana yuridu harth al-akhirah yoyote anaitaka mambo yanofungamana na dunia ataka khairi ya dunia basi huyu basi man yuridu harth al-akhirah man yukutaka mazuri ya akhirah na huwa ni mu'min huyu yani anaitaka khairi ya duniani inayopatikana kwa Mwenyezi Mungu sana kama miongoni mwake ni kule kuongozwa na Mwenyezi Mungu ni katika khairi ya duniani hiyo katika kuelekezwa katika njia ya khairi katika kuhifadhiwa katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia amezaliwa kwa Muislamu kule kupenda khairi maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamzidishia mtu kama yule kule kufuata yomzidishia vile vile kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala man kana yuridu harth al-akhirah yule anaitaka mambo ya akhira akawa yuatenda kulingamana na akhira vile inavyopatikana basi nazid lahu fi harthihi tamzidishia katika yale mambo yake ya duniani ikiwa ni haki tutampambia haki kwa ni haki na ikiwa kinyume na hivyo basi tutam vile vile tutamwelekezea malaika amsukume kutaka atake kwamba atende khair mfahamu atende khair waman kana yuridu hartha dunya mtu anaitaka mambo ya ulimwengu uchafu wa ulimwengu mali na mfano wake na watoto na mke basi nutihi minha tampa kutoka na hizo anazotaka katika dunia hii wama lahu hana fil akhirati akhira min nasib hana fungu moja katika akhira hana fungu hata moja katika akhira am lahum shuraka je wao wana washirika wanamshirikisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shara'u lahum waliwekea sharia min ad-dini ya dini am lahum wanao shuraka wa shirika shara'u lahum min ad-dini waliwekea wao sharia ya kidini ma lam ya'zan bihi Allah sharia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hajaruhusu Mungu akuruhusu iwe hii sharia sasa wao wanaunda wanaweka sharia za wenyewe wakaifanya ni sharia mfano wao ni mubtadi'a wanaunda mambo wakaiongeza katika dini wakasema kwa maana bwana huko mkusalia mtume bwana haifai bwana na mambo ameaunda umeona namna gani mubtadi'a walaula kalimatul fasl law stamko la kupambanua la haqqi na usawa la qudhiya bainahum Mwenyezi Mungu angehukumu kati yao wa inna dhalimina hakika madhalimi lahum wanayo adhabun adhabu alimun yaumiza kwa hivyo je wanao Mwenyezi Mungu auliza am lahum shuraka usharau lahum min ad-din wanao washirika wangu mimi waliowekea sharia kutokamana na nafsi zao ikawa ni sharia Mwenyezi Mungu hakuna na leo haikuwa siku ya mwisho hiyo siku ya kupambanuliwa waje Mwenyezi Mungu mwenye haki akienda kwenye haki na mwenye batil akienda kwenye batil, basi angewahukumu wakati ule ule akawaangamiza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu kama hao. Kwa sababu na hakika hao madhalim washirikina hao ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wana adhabu kali watakayokumbwa siku ya kiyama. Tara dhalimina utawaona madhalim washirikina wale mushfiqina wanaogopa mima kasabu yale walioyatuma. Wametuma mabaya waogopa. Waogopa nini? Na wewe ndio umejitokeza kufanya yale mabaya na kutuma yale mabaya. Wa huwa waqi'un bihi, na hilo litawatukia tu, jambo kama lile litawapata tu, kuna tatizo. Walladhina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda amali njema, fi rawdhati aljannat, katika mabustani ya pepo, lahum, yani yao, ma yashauna, wanachokitaka katika pepo, inda rabbihim, kwa mola wao. Dhalika huwa alfadlu alkabir, huko ndiko kupewa fadhila kubwa sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ambao wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakatenda amali njema. Kwa hivyo hii aya ni radia Mu'tazila. Radia nani? Radia ya Mu'tazila ambao lala, radia ya Murjia, wanaotenganisha baina ya imani na amal njema. Hii ni radia. Mwenyezi Mungu anawarudi. Dhalika alladhi, hiyo huyo ndiye ambaye kwamba yubashiru Allahu ibadahu, hayo yalotajwa katika mabustani na fadhila kubwa hizo alizotaja Mwenyezi Mungu, ndio yale aliyoashiria Mwenyezi Mungu kuwabashiria waja wake. Dhalika alladhi, hayo ambaye kwamba yalotangulia, yubashiru Allahu, Mwenyezi Mungu anawabashiria ibadahu, waja wake, alladhina amanu, walomwamini, waamalu salih, waamilu salihati, na wakatenda amali njema. Qul la asalukum alayhi ajra, waambie mimi sitowauliza kutokamana na hii fadhila yangu au kueneza dini yangu, sitowauliza malipo. Illa almawaddata fil qurba, illa kuwapenda tu jamaa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale ambao kwamba wanaofahamika vizuri kwamba wao wamefuata ile njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man yaqtarif hasanatan, mwenye kutenda jema. Iqtaraf maana amila, iqtaraf maana amila, atakayetenda jema nazid lahu fiha, tamzidishia ile jema marduf, tamzidishia nazid lahu fiha husna, tunazidishia uzuri zaidi. Inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusitiri, mwingi wa kushukuriwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narji ila ashar aya 19, yukhbiru ta'ala bilutfi. Ana qult lakum ma qarana hadha sharh. Tayyib, yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanaiharikisha adhabu wale ambao kwamba wao hawaamini adhabu na hawaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini nasema atakuletea haraka sana mateso? Inadan, kwa sababu inadi wa takdhiban, na kwa sababu kukanusha. Ndasema yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanaiharakisha. Mbona hiyo adhabu haiteremu? Tunataka hivi sasa iteremu. Wanaiharakisha iwakumbe hiyo adhabu, kwa sababu wao hawaamini kwamba kuna adhabu, na sababu kwamba siku hawajui ni inadi. Inadi wal inadi huwa tamarrud, mtu kichocha kigumu hasikii, ndio maana inadi tamarrud. Wa takdhiban, na kukanusha kuwepo adhabu. Wa ta'jizan li rabbihim, na kum challenge mola wao. Yani ta'jiz hapa ni mfano wa kumlemaza Mwenyezi Mungu katika yale anayosema, na hilo haliwezekani. Walladhina amanu wa aminu mushfiquna minha, wanayogopa kutokana na adhabu, ay khaifuna liimanihim biha, wao wanaogopa kwa kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa pana moto. Wa amaluhum bima tashtaghilu alayhi min aljazaa, nama bima tashtamilu alayhi min aljazaa, wa amaluhum na kutenda wao matendo, bima kitu ambacho kwamba tashtamilu alayhi na kukusanya kitu kama kile, min aljazaa katika malipo, bila amali ya amali watakazozitenda. Wanaamini na waogopa na watenda yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo imekusanya malipo mazuri. Wa khawfu, na kuogopa kwa limaarifatihim, kwa kumjua bi rabbihim, wala wamjua Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. An la takuna a'malu misija, ikawa matendo yao munajiatan lahum, isiwe haitowaokoa. Mtu afanya amal amepata taabu, amali nyingi tu, sasa wao waogopea kwa kujua Mola wao, an la takuna amalu misija, amali zao wanazotenda zikawa hazi waokoe wao, wala musta wala musidatan must, wala musidatan la wala musidatan wala haiwafanyi kuwa wamefaulu, wala musidatan yani wala tijalhum, kwamba wao ni wenye kufanya jambo litakawawapa ufanishi. Walihadha kala, akasema yaalamuna, wa wajua hawa walioamini, annaha alhaqu, kwamba akiyama na moto ni haki, alladhi haki ambayo kwamba la miryata fihi, hakuna shaka ndani yake, la shak, kwa itakuwepo. Ama hawa waumini ambao wanajua, wanaiogopea imani yao na wanaiogopea amali wanayotenda, je, Mola atakubali au hakubali? Hii amali itakuwa ni sababu ya kumwokoa au sio? Wana hofu hii amali itafanya wao wafanikiwe hawatofanikiwa, na wao wajua kwamba kile wanachokitenda ni haki, wala hakuna shaka, wala shaka yaatarihi, wala haizukiwi na amali njema hiyo na shaka. Yaatari bila yahduthu alayhi, la yahduthu alayhi shay'un khilaf alhaq. Ala inna alladhina yumaruna, jueni ya kwamba wale ambao kwamba yumaruna, wanaojadili wa wenye shaka, fi sa'ati qiyama, hawa ambao wajadili na kushindana na kuwa na shaka juu ya kiyama, baada mamtaru fiha, baada ya kuwa na shaka, maru arrusula watbaahum, ma rawau arrusula watbaahum, kile walichopokewa kutokamana na mitume na wafuasi wao, biithbatiha, kwa kuthibitisha kuwepo nini, kuwepo dini hii na kiyama kuwepo, baada ya kuthibitisha, baada mamtarau fiha, baada kuwa na shaka, ma rawu rusula, kile walichokipokea mitume watbaahum na wasio kutoka kwa Mwenyezi Mungu, biithbati, ya kuithibitisha walipokuwa hawakuweza, fahum, wao fi shiqaqin, wako katika kuwa mbali na kukhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shiqaq ni maana kukhalifu, kuasi, kumshikia pande Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mungu yuko kule na maamrisho yake, na unakwenda huko waambia si huku ni huko, asema ni huku. Safahamu vizuri, baidi ay muanidatan, hali ya kwamba wanafanya inadi, wa mukhasimatan, na hali ya kwamba wanafanya utesi, ghaira qaribati min as-sawab, basi inakuwa karibu na sawabu, bal fi qayati al-bu'd, bal wao wako upeo wa umbali, ala haki, kutokana na haki, hawa wanaoshindana. ambao kwamba wani ahlu shak na ahlu shiqaq, wako katika upeo wa mbali sana kutokana na haki. Ayu wa ayu bu'din ab'ada mimman kadhaba bidari lati hiya dar ala haqiqa, ni umbali gani mtu atakuwepo zaidi ya yule alokanusha bidari maisha aladhi ambayo kwamba ya ameishi ala haqiqati ya kikweli kweli. Bidari lati hiya daru ala haqiqati, yule ambayo kwamba yakanusha leo pale maskani yake anapoishi ya kihakika akawa yeye wakanusha. Ashajua, sio kwamba hakujua, ashajua kwamba hapa ndio pangu mimi na hapa ndio mwisho wangu mimi na ana haamini tu, yeye anakuwa na shaka bado. Wa hiya daru lati khuliqat lilbaqa'i daim, hiya daru lati khuliqat lilbaqa'i daim walkhuludi sarmadi. وهي نهي الدار عند مكاو التي أمبر كوامبا خلقت ميومبا للبقاء كباقي الدائم يا ميلال والخلود نكويشي سرمدي يا ميلال بلا بلا دوام. البقاء والخلود معنى واحد، الدائم والسرمدا معنى واحد. ناني أتكيوز ugeuza nidhamu ya Allah, akiwa Mwenyezi Mungu ametufanyia mchana mchana kwenda na usiku usiku kwenda mpaka usahau kulikuwa na kitu kiitwa mchana, nani aweze kubadilisha? Hakuna, yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni nani aliye mbali zaidi kuliko yule aliyekadhibisha, yani sehemu ambayo kwamba yeye anaishi ya kikweli kweli ambao ni akhira, sema ambao kwamba wameumbiwa wanadamu kubaki milele na kukaa milele. Wewe darul jaza, nayo ni nyumba ya malipo ambayo ni nini? Ni kesho akhira. Alati, nyumba ambayo kwamba yudhhiru Allahu fiha, Mwenyezi Mungu ataidhihirisha katika nyumba hiyo au katika makazi hayo adlahu, waadilifu wake, wa fadlahu, na fadhala zake ziada. Al-adl biana musawata, Mwenyezi Mungu anapokuwa anawahukumu waja kwa usawa, hampendelehi wala hampendelehi. Laisa lahu muhaba fi dhalika alwaqt, Mungu hapendelei mtu, muhabatun ni kupendelea. Alinsan alan yuhabi akhahu, kad yakunu min qabilati, kad yakunu ahsana ilayhi, kad yakunu min ahli baladihi, anampendelea. Lakini kule hakuna kupendelea, Mwenyezi Mungu hana mapendeleo, hapendelei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu katika bati. Wao wajua hii nyumba kwa nini? Wa hiya darul jaza, wa inna ma hakika si nyingine hadhihi dar, nyumba hii bi nisbati ilaiha, kwa kulingana hii nyumba karakibin qala, katika kulingamana na dunia, makazi hayo ya akhira kulingamana na dunia, mfano wake ni karakibin, mfano wa mwenye aliyepanda kipando. Fiha qala fi dhilliha, fi dhilli shajaratin karakibin, kama aliyepanda kipando. Qala, alijipumzisha, fi dhilli shajaratin, chini ya kivuli cha mti. Thuma rahala, kisha akaondoka. Wataraka, akaacha kivuli na mti. Yani yule aliyokuja akakaa kwenye kivuli ni yule aliyopitia dunia. Dunia upe wake ni huo, ni mtu kuwa amesafiri au amepita sehemu ambapo kwamba kuna jua kali, alafu akaona mti mzuri ambao kuna kivuli, akaenda kupumzika kidogo, akaenda zake. Ataiacha mti ayache? Na dunia vile vile tutaiacha, itakobakia nini? Ni akhira. Akhira ndio itakobakia. Wa hiya darul ubur, dunia ndio makazi ya mapito. Ubur, abara, amepita. Wa mamar, vile uburu wa mamar, kupita. La mahalu istikrari, si pahali pa utulivu dunia. Istikrari maana thubut, si pahali pa kuthibiti mtu kukaa maisha. Fasadaku fi daril, fasadaku wakasadiki fi daril mudmahilla alfania, kwamba nyumba ile inayotoweka inayo isiyobakia, حيث رأوها وقت والبيون هيو وشاهدوها وكونا كمتواو هيو دنيا يكون ركنا كمالزيكا نينوتويكا وكذبوا بدار الآخرة نهوكو ومكذبشا مكازي آخرة التي أنباي تواترت بالأخبار أنباي زميبوكيوك وتواتر katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na darul akhirah al-kutub al-ilahiyya vitabu vilivyoteremshwa na Allah wa rusul al-kiram na mitume aliyowatumiliza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa atba'ihim na wafasi wao wamethibitisha moja kwa moja kwamba tofauti ya darul akhirah na darud dunya mfano wake ni kama msafiri aliyepanda kipando akajituliza kidogo chini ya kivuli cha mti ambao ni mzuri sana thuma akaondoka ikaya cha mti ndio dunia hii ama al-akhirah la ndo daru ad-da'i ni nyumba ya maisha ya milele na wahiya daru ubur ni njia ya ni nyumba ya mapito tu wa mamar ma ubur wa mamar maana wa لا محل استقرار سي بحالة محل معنى مكان سي بحالة باكتوليا متو أكاسيما بس ها ها ها ونروك فصدقوا في الدار المضمحلة وكصديكي وكبيجا مكماما نيومبا إنا ييوكا الفانيا إنا طويكا مضمحلة نكتو كنا هربيك مثلا لو أخذت ملحا وجعلت في الماء ماذا يكون الملح ها ماذا يعمل ها ماذا نقول باللغة العربية اضمحل ها اضمحل هذا ميايوكا كبش ها تينا الفانية نيومبا يكتويكا إنا كوسيكانا كبش في كوكات نجوميتليا نقوفوا واو وميونا وميشيكيا هابو ها طيب حيث رأوها ولبيعونا وشاهدوها وكيونا ها وانا بانا وكيشيكا وكذبوا بدار الآخرة وككنوشا مكازي آخرة التي تواترت بالأخبار عنها بايو ميبوكي وكتك حديثي نينجي زامتومة متواترة ها نزل زوبوكي وكتوكمانا الكتب الإلهية يمينيكو كتك فيتابو وقالو ترمشا من جيزمو سبحانه وتعالى ورسل الكرام نما فيكيشا ولو فيكيشا mitume kutokamana yale yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa atba'i na wafasi wao alladhina ambao kwamba hum wao akmalul khalqi uqula wa kamilifu wa akili katika viumbe ambao nani hao masahaba na mitume na masahaba wa aghzaruhum ilma na wenye elimu nyingi sana ha nazala matarun gharis يعني كثير فحصلنا ماء غريزا تبتمجي منك ها شفاهم يزول وأغرزهم أن يليموا وأغرزهم أن يجيوا علم العلم وأعظمهم فتنة أن يكون أكيل كبوة وفهما وفهم كبوة فتنة وتنبوزي وحركة ولمتوا أن يفهموا وحركة سان سيسي تلفسيري والفتنة وكيف وكيف يعني إنسان فاهم جدا عاقل ها شوف ما نزول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يخبر تعالى بلطفه هذا خبر مولى كريم kwa upole wake biibadihi waja wake Mwenyezi Mungu hana vishindo ha si tuasi tuwafanya hana vishindo na taratibu ha pole sana ha liarifuhu ili wapate kumjua kwa nini Mwenyezi Mungu anakuwa pole wajue sifa zake wayuhibuhu baada ya kumjua wampende kwa sababu kishamjua mtu na yuko katika usawa na amekuwa na katika haki basi lazima utampenda tu yule mtu wayuhibuhu wampende wayataaradhu lilutfihi wajitokeze kwa njia kutata, kutaka kupata ule upole wake wa karamihi na ukarimu wake. Taarudhu ni kujitokeza, aya al-buruz, yabruzu insan liya'mala amala salihan hata yatalatafa bihi rabbuh, anajitokeza mtu kufanya yale anayopenda Mungu mpaka Mwenyezi Mungu anamchukulia ule upole wake na anafinika kwa ule upole wake subhanahu wa ta'ala. Walutfu min awsafihi ta'ala, alutfu bole ni miongoni mwa sifa zake aliyetukuka. Maanahu, maana ya alutfu nini? Sheikh asema alladhi yudriku dhamaira wassara'ir, alladhi mola bakwamba yudriku yaarifu, intabih, adraka ina maana ya kukuta, adraka ina maana ya kufahamu. Tufahamu vizuri, kukuta adraktuhu nilimkuta, alladhi mola bakwamba yudriku, anayijua, yaarifu, adhamaira, vilivyomo ndani ya vifua ya wanadamu, wasaraira, ni siri walioificha wanadamu katika nafsi yao. Mungu ajua, lakini mwanadamu hawezi akamjua mwanadamu. Allah anajua mpaka kile tunachokificha kwenye vifua vyetu, Allah yajua subhanahu wa ta'ala. Alladhi mola kwamba yuwasilu ibadahu, anawafikishia waja wake, yuwasilu ibadahu, anawafikisha waja wake, hususan hasa almu'minina waumini, ila ma fihi alkhairu lahum, kila kitu ambacho pana khairi na wao, min haithu la ya'lamuna, kwa namna hawajui. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alladhi yusilu ibadu, anawafikisha waja wake, au yuwafikisha waja wake, huwa hususan hasa almu'minina waumini, ila ma fihi alkhairu lahum, kila kitu ambacho kwamba ni khairi yao, min haithu la ya'lamuna, kwa namna wasiojua, wala yahtasibuna, kwa namna ambayo kwamba wao hawadhani. Allah subhanahu anawafungulia waja wake subhanahu wa ta'ala. Fa min lutfihi bi 'abdihi, miongoni mwa upole wake, bi 'abdihi almu'min, kwa mja wake aliyeamini, an hadahu ila alkhairi hadiyatan la takhturu bi bali, kwa kule kumuongoza katika khairi, kumuongoza namna ambayo kwamba haipiti hata katika moyo wa mja, la takhturu, la tajulu, la tajulu wala tamurru bi balihi fi qalbi al-insan nafsi hadha alladhi ya'malu 'amalan salih bima yassara lahu, kwa yale aliyofanyia wepesi, min al-asbabi, katika sababu, ad-da'iyati lahu, ilompelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ila dhalika, kufanya jambo hilo. Kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anawapenda waja wake, hasa waumini, anawaongoza katika njia ya khairi, anawaongoza katika khairi kwa namna ambayo kwamba hata wao haiwapiti katika moyo wao, kwa namna ambayo kwa Mwenyezi Mungu amefanya sahali sana katika sababu zinazowasukuma wao kuwafikisha pahala kama pale. Mfano wake ni fitrati, kutokamana kule kumumba Allah subhanahu wa ta'ala huyu mja, ala mahabbati alhaqi, kwa kupenda nini haki. Hii ni kupendelea, kupendelea nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mja. Mja Mungu amempa maumbile, alfitra bimaana alkhilqa, maumbile aliyomuumba nao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mja, juu ya kumpea kupenda haki. Mja yupenda haki, mtu ambaye hapendi haki maumbile yake tusikosoe, lakini sitimamu. Maana ikiwa tutakosea, tutakosoa maumbile kama ile shangine, tutasema kwamba tumekosea, tumemkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamuumba kwa maumbile ya kupenda haki, wal inqiyadi lahu, na kufuata maamrisho yake, wa izaihi, na kuhitajia kwake subhanahu wa ta'ala afikie, limalaikati alkirami, vile vile awapende malaika wake tukufu, na malaika wampende subhanahu wa ta'ala. An yuthabbituhu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaambia wao kwamba Mungu anajua mahitaji ya waja wake, atawaambia malaika basi, an yuthabbitu ibadahu almu'minin, watulize kabisa na kuwathibitisha waja wake wema katika haki na kupenda haki. Wayuhusuhum wahimizi ala khair kutenda khair, wayulku fi kulubihim watie katika nyoyo zao, yudkhilu fi kulubihim min tazyini alhaqi katika kupambiwa haki na kupenda haki. Ma yakunu sababu inayokuwa da'yan litiba'ihi, itakuwa ni sababu ya yeye kufuata ile haki. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika, hiyo ni moja katika zile ule upole wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min lutfihi, miongoni mwa upole wa Mwenyezi Mungu, an amara almu'minina bil ibadati alijtimaiyah, ni kule kuamrisha waja wake ibada za kukutana, za kuonyesha ule umoja wa waumini. Kuna ibada fulani tukifanya inadhihirisha wazi wazi kwamba sisi kitu kimoja. Asema alati biha tatakawa azaimuhu, ibada ambayo kwamba kwa ibada hiyo zinakuwa na nguvu azima zao na matakwa yao. Watabasu inafufua himamahum, hima zao, ili azima kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ya nguvu Subhanahu wa Ta'ala, inafufua hamu kubwa sana katika nafsi za waumini. Wayahsulu minhum mutanafus ala alkhair, na itapatikana kutokana hawa waumini miongoni mwao kushindana katika khair. Mwenyezi Mungu akiwafakia waragabati fiha, na kupenda katika kutenda khair, njoo tufanye khair, fanya jambo jana umefanya hivi hasa kufanya mbona kufanya, wala wasukumana. Na malaika pia inawapambia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutenda khair. Wakati dai baadhihim bi baad, na kuigiza baadhi ya baadhi nyingine katika khair. Nani hizo zote? Ni lutfullah, ni upole wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min lutfihi, na miongoni mwa upole wa Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, anqayadha kulla sababin, ni kule kuwasahilishia kila sababu, yauquhu inayokuwa kizingiti, wayahulu na itakawingia, baina wa baina yake wa baina almaasi, katika maasi itakuwa ni ukuta itakawazuia. Mungu atawekea ukuta itakawazuia wasiingie kwenye maasi. Miongoni mwa upole wa Mwenyezi Mungu kwa jaki ni kuwasahilishia kila njia iliyokuwa vikwazo kutofikia katika haki, au akawekea kati yao na katika maasiya ya Allah kwa maasi Mwenyezi Mungu ukuta na kizuizi. Hata innahu, mpaka yeye Mwenyezi Mungu Ta'ala tukuka, idha alima, akijua, anna dunya wal mala wariasata wa nahwiha mima yatanafasu fiha ahlu dunya. Hata innahu, mpaka yeye Ta'ala Mwenyezi Mungu, idha alima, akijua, anna dunya, kwamba dunya, wal mala na mali, wariasa na utawala, wa nahwiha na mfano wake, watu wanashindania, mima ni miongoni mambo ambayo kwamba yatanafasu fihi ahlu dunia, wanashindana watu kupata nini, ahlu dunia, kitu kama kile, kila moja anataka apate dunia imwelekee, apate mali, apate uongozi, washindana katika vitu kama hivi. Ajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba taqta'u abdahu an ta'atihi, hii dunia na hii mali na huu utawala itamkata mja wake kutokamana na kumtii kwake. Maana ataangalia ule ukubwa na namna ya kuidhibiti ile ukubwa, au ataangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana al-kabir wa anta al-kabir faman yasuqu al-himar, mimi ni mkubwa na wewe ni mkubwa, sutajipunda nani? Wachana wakae huko wapotea sasa. Ushafahamu vizuri nani sasa atakayefanya kazi kama hiyo? Kwa hivyo Allah atawekea watu watakuwa wanashindana kwa ajili ya kutamani na dunia, na hiyo itawakata waja wa Mwenyezi Mungu na taa ya Mwenyezi Mungu, watahmiluhu ala alghaflati anhu, na vitu hivi vitamlazimisha mja huyu kughafilika kutokamana na taa ya Mwenyezi Mungu, au ala maasiatihi, itamfanya yeye alazimike kutanda jambo la maasiya katika kuhifadhi mali yake na cheo chake, hata kama ni maasiya, ili isimshopoke ule utawala na ule nguvu na ile utukufu anayotarajia yeye. Ha? Au tahmiluhu ala alghafla, ikamsababisha yeye ni mwenye kughafilika na kusahau, au ala almaasiyati sarafaha an, inampotoa kutokamana na taa ya Mwenyezi Mungu. Wakadara alayhi rizqa, na vile vile Mwenyezi Mungu anapomwekea kiwango akambania katika riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja, basi mja atapata matatizo. Walihadha qala huna, kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema yarzuqu man yasha, Mwenyezi Mungu amruzuku amtakaye, bihasbi iqtidai hikmatihi, kulingamana na inavyolazimisha hikma yake. Ufahaman walutfi, na upole wake, vile anavyoona yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nataka huyu mja wangu ni mruzuku kulingamana vile ninavyopenda mimi, bihasbi biwafqi, kwa lugha biwafqi, kulingamana na iktidai hikmatihi, inavyolazimisha hikma ya Allah, wa lutfihi, na upole wake. Wa huwa alqawiyul aziz, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena mshindi, alladhi, ambaye kwamba lahu alquwwa kulluha, nguvu zote anazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nguvu zote nzake. Fala haula, hapana hila wala quwa wala nguvu li ahadin, mmoja wetu min almakhluqina, katika viumbe, illa bihi, ila kwa sababu yake. Kwa mtu mina na nguvu ni Mungu kakupa bwana, na hila, mimi ni mjanja kweli kweli bwana, nikitaka jambo wala watu, ni Mwenyezi Mungu amekupa huu ujanja, si kwamba wewe una akili kubwa kwa shinda wengine ambao hawajafikia. Allati danat lahu jamia alashiya, alladhi, mola ambaye kwamba danat lahu, imemnyenyekee jamiu alashiya, vitu vyote. Danat maana khadaat wa ataat, tuko pamoja? Danat maana khadaat wa ataat. Naam. Thumma qala, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, man kana yuridu hartha al-akhirah ay ajraha wa thawaba, yoyote anaitaka thawabu na malipo ya akhira, ajraha wa thawaba, fa amana biha, kaamini kwamba kuna thawabu, kuna na malipo, wa saddaqa, kasadiki, wa sa'a laha sa'yaha, na akaifanyia bidii na akapita njia yake, ile njia ya kutafuta thawabu, nazid lahu fi harthihi, tutamzidishia ile thawabu yake, bi annu dha'ifa amalahu, ili tufanyie mardufu matendo yake, wajazahu, na matendo ya thawabu zake, adhafan kathiratan, nyongeza nyingi tu, kama qala ta'ala, waman arada al-akhira, natakai akhira, wasalaha sayaha, nakaiendea mbio kama inavyotakikana, wa huwa mu'minun hali, kwa muumini Mwenyezi Mungu, faulaika, hao, kana sa'yu, mtakuwa bidii yao mashkura, ya kushukuriwa, wa maa dhalika nasibuhu, na vile vile fungu lake, mina dunia, katika dunia, labudda an yatiahu, hapana budi, ni lazima apate lile fungu lako ambalo Mwenyezi Mungu amekuandikia ulipokuwa ndani ya uzao wa mamako, ukosi. Hakuna aloandikiwa kitu kikawa kile kitu amekikosa akaenda mbele haki kikabaki duniani, la, kila mmoja atapata fungu lake kama alivyo kadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wa man kana yuridu hartha dunya bi an kanat dunya hiya maqsudahu, kwa kuwa yeye kuishi duniani ndio maksudio yake, wa ghayata matlubi, ndio upeo wa matakwa yake, nutihi minha, ay tutampa katika dunia, nasibahu alladhi qusima lahu, ke sehemu yake na fungu lake aliyogawanywa na Mwenyezi Mungu, wa ma lahu hana fil akhirah akhira min nasibin, fungu, qad hurima aljanna, qad hurima aljanna, huyu ashanyimwa nini, pepo, wa na'imiha, na neema yake, wastahaqqa an-nara, na kastahili moto, wa jahimiha, na mrurumu wake, kwa sababu yeye hakuifanyia kazi dunia. Aona yeye maksudio yake ni nini? Ni dunia. Bien kanat dunia hiya maksudahu wa ghayata matlubihi, kwamba dunia ndio maksudio yake, ndio anopewa matakwa yake. Falam yuqaddim li akhirati, hakuitangulizia amali njema kwa sababu akhira, wala rajaa thawaba, wala kutarajia thawabu siku ya akhira, walam yakhsha iqaba, wala hakuogopa adhabu siku ya akhira hata kidogo. Nuutihi minha, tutampa fungu lake, afungu ambalo alogawanyiwa na Mwenyezi Mungu. Wama lahu fil akhirati min nasib, wala hana katika akhira fungu. Qad hurrima aljannata, amenyimwa janna. Wa na'imiha, na neema zake, kwa kule kuchagua kwake dunia. Wastahaqqa an-nara, mistahili moto. Wa jahimiha, na mrurumu wake na ukali wake. Wa hadhihi al-ayatu, aya hii shabihatun, inafanana biqawlihi ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yuridu alhayata ad-dunya, yule anaitaka maisha ya dunia hii. Wazinataha, na pambo ya dunia. Nuwafi ilayhim amalahum, tutawapa kwa ukamilifu matendo yao. Fiha katika hii dunia, wahum na wao fiha katika hii dunia. La yubkhasuna, hawapunjwi chochote. Hawapunguziwi chochote. Ila akhiri al-aya, mpaka mwisho wa aya hii. Aya ya farana aya iliyotangulia, wa malahu fil akhira min nasib, ni khasara iliyoje, khasara kubwa sana. Am lahum shuraka'un shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fasl la qudiya bainahum inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Hapa aya 21 يخبر تعالى من يزمون وفش خبار أن المشركين كوان بهاوى وشركين هاوى اتخذوا شركاء ومجفنيا وشركة يوالونه أن بهاوى ونوابند ونوابند هاوى وشركين هاوى ونوابند وَيَشْتَرِكُونَ وَنَشْرِكِيَانَ هُمْ وَاوْ وَإِيَّاهُمْ نَوَلَى وَنَوَشْرِكِشَ رَمِيزُمْ فِي الْكُفْرِ كَتْكَ كُفْرِ فِي فِينَ بُعَبُدِي وَفِيمَ مْكُفْرُ مُنْغُ نَهُوِيَ أَنَا يُعَبُدُ فِي لَيْهِ وَنَا أَبَابُ بِلُوِنْجِيَ كُنْيَ كُفْرُ فِيَا مِنْ كُفْرُ وَكُوَبُدُ هِيْفِ شِرْكِ هِيْزُ وَشِرِكِينَ شَفَمَا نِخَتَارِ لِيُجِي وَاوْ وَاوْ كَتْكَ كُفْرُ وأعماله نمتند وكف من شياطين إسكت كما الشيطان ونادام الدعاة إلى الكفر ولي ونولنغانيا واتو كتك كوينجيا كتك كف ولي ونولنغانيا واتو كوينجيا كتك كف واك كما نبسم ممتومي هناك دعاة على أبواب جهنم كنا ونغانيزي ومكاك ونمينانغو جهنم جوني هابا ونغانيا واتو نواتبات أفاس وضبطن وفواس. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو كيا شريعة كتك دين من يزمك هيكورس من الشرك يا شرك والبدع نبدع وتحريم ما أحل الله نكو حرميشك كلي أليشك حلش من يزمك وتحريم ما حرم الله وتحليلي ما حرم الله ونكو حلش كلا لشك حرم شام جزم ونحو ذلك نوفان وقواب هوا مما اقتضته أهواءهم تقبنا كلا كلا لازمش وانا ما في زياك كلا ناني نواجيتو كيس طبعا نواجيلي كان مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ندين هيوي إلا شريع إلوهيك من جزم سبحانه وتعالى liyadina bihi al-ibadu wanyenyekeena wabudu mwanadamu waje Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yatakarabu bihi ilayhi na wajikurubisha kwa ibada hiyo aliyoweka Mwenyezi Mungu kwake. Fal aslu al-hajru ala kulli ahadin an yashra shay'an mimma jaa anillahi wa an rasulihi. Fal aslu kimsingi al-hajru ni kuzuiwa ala kulli insani kila manadamu an yashra shay'an kuweka sharia ya kitu maja anillahi kutokamana maja isokuja anillahi kutokamana Mwenyezi Mungu, aweka sharia haikuja kutoka Mwenyezi Mungu wa rasuli kutokamana na mtume, azuiwe huyo. Nani atakayezuia? Duati ila Allah. Ah, hiyo si Uislamu. Ah, mtu leo akisema kwamba ni uzuri tuongezee sala ya dhuhur rakaa moja badala arba iwe 10, unafahamu? Iwe hakubaliki, sababu inakwenda kinyume na sharia na yale waliokuja na mtume. Haitokubaliwa, hatukubali sisi. Sema salini nyinyi 5 ambayo shetani amewashawishi, lakini sisi mazilla ala ma kana alayhi salaf. Paka sasa tuko pamoja na wema watangulizi katika video walivyo tufunza. طيب فالاصل الحجر اصلي ni kuwekewa vikwazo na kuzuiliwa hao. Ala kulli ahad, kila mmoja aishra shay'an, kuweka sharia kitu maja anillah, ya ambayo sharia kama haikuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa an rasulihi, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biha ulai alfasaqat almustarikin, ikiwa hawa wakubali, je vipi hawa mafasik wanaoshirikiana humu wa abahum waona baba zao wa hum ala alkufri, na hali ya kwamba ni makafiri bado katika ukufu. Walaula kalimatu alfasli la qudiya bainahum, law si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweka tamko lake la kwa laula alajal musamma, akaweka hao jamaa wacheni waendelee mpaka muda maana alladhi darabahu Allah, Mwenyezi Mungu aliweka fasila, ndio kipambanuzi baina tawaif almukhtalif, kati ya hao makundi wanaoftelfiana wana usayuakhiruhum ilayhi, na atawachelewesha mpaka muda huo. La qudiya bainahum fil waqti alhadir, wange hukumiwa hivi sasa katika wakati wa sasa, bisaadati almuhiqi, kwa kufanywa wale ambao kwamba wastahili kwa wao ndio ahlu haki haki, wa ilaki almuftili, na wakaangamizwa wale ambao kwamba wenye bahati. Lakini liana almuqtada lilihlaki mawjud, sababu ya kuangamizwa watu ipo. Walakin amamahum aladhabu almakin, bila kuna nini adhabu kali, fil akhirah akhirah, haulai wa kullu dhalimin, huyu na kila dhalim ambaye yuwavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.